ndiap kesse wadu yak tojgu maggi lolou lay tekki manam bu boba lolou meun na continuer di massa ci kaw ko fami feek mi ngi ci bir diir bi waye amma su fekente ni nak manam dafa amé janaba mom faw day daldi semi khu fi bu boba day daldi sangu farata legui nak bu boba manam borom xam xam rahimahumullahu ta'ala daldi qiyasé janaba ci lepp lo xamantene dafa yor atem lu demene ki mbeureuk ak gessim lo xamantene dañu yor atay janaba ñom bu boba han wala bu boba damay dadi sangu bo xamne sangu ko xamne damay rax samay tank legi mu da dess fof tamit benen masala moy su fekente ne buma raxase samay tank buma japp bumay sangu meuna sol sama xufi mais sama tanki meuna xef ci bir manam sama tanki meuna toy manam ndox mi meuna dugg ba toyal sama tanki yeb boba dootu don farata mu simmi sama tanki ci waxu li nga xamantene moy ñu bari ci borom xam xam rahimahumullah manam ku li upp ci ñom manam moy su fekente ne kon sama tanki sama xuf yi dafa nek ci bir tanki te buma wala sama dal yi wala yu mel non wala ma yor kawasi mais suma sango te sama simmi ko sama tanki bi dina toy boba dootu nek farata ma dal koy simmi waye nak su fekente ne dama bëgg massawat ci sama kaw xuf yi sama ñapp manam buma ko bëgge massawat fokk mu simmi wat xuf yi ba solat ko legui mu dal dess fof tamit benen bir mo xamantene batay day yak massa ci kaw xuf yi mom moy tanki li upp ci tanki bi toy manam moy nit ki sol xuf yi waye xuf yi wala kawasi duggal nako ci dox wala ki ba mbir bi toy ba bir tanki lu ci upp toy wa lolu tamit day dadi yak massa bi ndax day dadi jegeñ luñu raxas day dal jegeñ na tanki bi dañ ko raxas te bu boba te comme raxas bi lañ da doon dawal manam raxas bi ak massa bi ñom ñaar mënu ñu and nekkalo liñu remplacer ak liko remplacer mënu ñu fe nekkalo faaw ben rek nekk ci loolu motax muy dal di yak kon massa bi yoy dal ci gattal insha Allah ta'ala ñom ñoy yak massa ci kaw xufu legi nak mu dal di def fi tamit yeneene masala yo xamantene manam aduna batay ci buntu bi mom moy masala te fofu insha Allah ta'ala lañuy jexal moy masala al jabira moy massa ci kaw manam lo xamantene bandage la wala bok tabax buñu tabax ci manam fu dam waaw lolou nak boba borom xam xam tamit rahmatullah alayhim dañ cey wouté lolou mën nañ ko bañu gën yaatal yenn yaatal waye manam ñu indi ko lo xamantene day teunk masalay ba faré day leer inshallah manam masalat li nga xamantene ñom ñoy borom xam xam rahmatullah ta'ala dañ ni massa ci ko su fekente ne masalan manam bandage bobu wala tabax bi dafa nek ci kaw ci fo xamantene place la buma wara jappo bu boba faaw suma yi japp manam li nga xamantene ñom ñoy hanafiye yi ak malikiye rahmatullahi alayhim ñom dañu ne suma japp buma yexse fofu dama koy massa wa dama koy massa mais damay japp kesse amma ñi nga xamne ñom ñoy shafiye yi ak hanabila yi rahmatullahi alayhim ñom dañu ne dama koy massa ba par su fekk sama ceru japp yi la boba damay raxas sama ceru japp yi ci def ba faré fofa dama koy massa ba faré suma ko massawé ba nopi dama koy damay tim bo damay ñëk tim ma doga daldi après ma daldi massa fofa légui nak mu daldi dess fékénté né masalan ci ciri ñap yi la aju manam bu fékénté né masalan tank bi dafa am bandage loxoy am bandage bop bi am bandage xar kanam gi am bandage bu boba damay tim ñent tim pour bu né massage wa waye ba pare tamit ñom dañ ko wutal benen charte manam ñom hanafiye ak shafiye rahmatullah alayhim dañ ko wutal benen yenen charte manam moy dama leena wara sol bandage yoy fek dama andel ak lab comme ni nga xamantene non la nekk charte ci xufi waye hanafiye ak malike rahmatullah taala ñom dañ ni deul lool du ci charte ndax li upp ci li nit ni li tax sax muy meuna bandage affaire lool day bette kon manam munu nekk lo xamantene mu am benen charte itam bo xamantene dañ ko ci tek te mom moy lan moy su fekente ne masalan dama jël sama loxo masalan manam moy te lool moy liñu waxon biñu gis hadith bobu di waylul lil aqabi minan nar manam moy su fekkete ne sama baram dafa am ben dag dag bu ci am duma bandage lepp dama koy damay ci tek ben pansement bu ndaw parce que suma bandage lepp damay obligé dindigo amma legui benen mbir mi mom moy li nga xamne mom moy yak tamit massa bi manam moy dal damay massa manam bu boba dina massa ci kaw lool mais soumay bandage en fait li tax mu meun ko def moy fokk mu nek obligé dama wara bandage wa su fekenteene nak manam masalan su fekenteene tay par exemple dafa nek lo xamantene comme ci maliki rahmuhumullah manam dafa nek lo xamantene manam dañuy ragal ak njariñ daw comme par exemple nit ki su bandageul beuti tay day ñak beuti wala nopi manam bu boba su bandageul febar fi mu febar su ko bandageul day ak degi day dem ak yu demé ni ko non njariñ yu mel non bu boba faaw da ngay bandage ba bare faaw da ngay massa rek ci kaw wala amma tay su fekenteene nak gom la nga xamantene mën na massa tout ci kaw gom gi te du yak dara bu boba duma bandage ci kaw le dama koy fat ñonu bañ ko bandage amma su fekenteene nak day tax mu yexewir wala bok mu moy indi febar wala febar ba yok wala yu demé ko non bu boba nak damay dal di bandage ci kaw manam waye boba mën na ci tek ben pansement ci kaw wa mu affaire bobu ñuy taf te mi melni ko wa wala bu boba dama koy tek ci kaw duma wessu place bobu amma su fessu wessu place bobu nak damay dal di manam damay dal di tim su wessu place rek may tim wa dama ba pare damay wala bok mu obligé dindi parti bobu bamou dess su fekenteene dindi ko di dindale bandage bi yep wala lolu kon manam moy yi nga xamantene manam ci gatal dal moy charte yi nga xamantene mom lañ ko teurele te mom lepp lo xamantene day yak massa xop bamou dess durée bi day yak bandage day yak massa bi ñu massa ci kaw bandage benen bi moy bandage bi mom su daanu lay bopam su fekenteene wir motax mu daanu kokku manam dañuy massa ci dañuy continuer dotu manam massa bi day daal yaq massa bi day daal yaq massa biñu massa won ci kaw bandal dafa daanu fekk wir motax wala ñu dem ba place boba manam ma don bandal wir wala fofu ñu tabaxone wir bo faaw dama koy dindi damay tim damay japp normalement amma su fekenteene nak place bu manam wiru demul wiru mais dafa daanu rek bu boba ci mbollem borom xam xam yi rahmalahu ta'ala itam damay manam njapp ga day yakku bamou dess hanafiye rahmalahu ta'ala dañ ni feek wiru rek njapp ga du yakku wa yoy dal moy tekantal yi nga xamantene ñom ñoo aji won ci yoy masala ci gattal ñu gattal ko nonu bu ko defé andak manam teunk nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon li mom moy hadith bi nga xamantene mom lañu nekkon moy hadith Hudhayfah ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu manam muy ko xamantene da nan andak yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam diko ligéeyal mu dadi and manam batay manam ñu mënte jangati jangat bi nga xamantene mom lañu jangaton ci hadith moy ratul shuba radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene manam mom lañu waxon ne lolu day tekkale manam and ak nitu yalla di len ligéeyal ak di top se manam top len ak manam lolou njariñ gu mag gi nga xamantene mom mo ci nek waye mu am benn mbir bo xamantene rek dañ ko ci leral insha Allah ndax li nga xamantene mom mo eppone ci yoyu masala wessu won nañ ko ci jotay bi nga xamantene moy jotay bi wessu te mom moy benn moy nit ko xamantene xamul serign bu baax manam gisul serign bo xamantene doyna ko ana koku numuy def boowa li nga xamantene mom moy li ñeuk li mu wara ñeuk def moy tuumal bopam parce que mom manam dafa bëgg nit ko xamantene dafa parfait lolu amul fenn li nga xamantene dal mom mo am moy nit ño xamantene am manam nit ay nitu yalla la waye nak manam duñu parfait ndax perfection mom suñu borom rek mom moko am subhanahu wa ta'ala waye legi nak lol waye nak batay bu gisul nak ko waye nak bu gisul ko xamne day top sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam day top li nga xamantene mom moy yoonu mak ñu bax ni manam comme niko cheikh ahmed bamba radhiyallahu anhu waxon bim nan qultu wa man yurid shar salah al amali fal yarkani lil awliya al kumali izban jahran annama shuyukh hadha al zaman julhum fuqoho mune dama ne kep ko xamantene da nga bëgg sel sey jëf yow war nga dem and di sukku ci kanam manam and bu ak bi sukkandiko ci walli yi nga xamne ñoy walli yu mat yi mune ndax dafa feñ ci ne lu upp ci serignu suñu jamono ji lu upp ci ñom ay piège rek lañu dañ lay nax kessé waaw mune nak waye nak li nga xamantene manam mom moy li am moy su fekenteene gisulo se in lam tuwafiq shaykhan hakadha fal taktafi bima bihi nas khiyar salafi amma su fekenteene nak gisulo batay serign yo xamantene serign yu bax lañ yu mat lañ kon nak nga doylo ci li nga xamantene mom mo nek ci téré yi té manam borom xam xam yu ñëkki radiyallahu anhum da di koy yaxal ci seen téré yi léral ko ni ni lañuy topé alquran ni lañuy topé sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam niki nonu itam manam li cheikhuna ahmed tijani radiyallahu anhu wax leral ko ci bob manam moy su fekenteene nit ki dem na bo beug serigne bo xamantene serigne bu bax la bu mat bo xamantene dana and ak mom mel ak mom comme ni sahaba yi radiyallahu anhum melon ak yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam bu boba da fay dadi nak di def ay salatu ala nabi yu bari manam buy def salatu ala nabi yu bari ñaari possibilité manam ñaari possibilité moy am moy suñu borom manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam day ñew nek serignum wala bok manam suñu borom subhanahu wa ta'ala won ko serign bu baax bu mat wala bok benen possibilité bi moy ñettel bi mom moy salatu ala nabi bi ci bopam moy nek serignum manam comme ni nga xamne non la ko borom ko xam ni rahimahumullahu ta'ala di waxe moy salatu ala nabi mom la nitu yalla yi radiyallahu anhum setlu bu gis ni mom rek doyna meuna nit meuna tarbiya nit waaw sauf ko nak su nit ki nekké ci erreur du ko ko wax waaw loolu la nit waaw itam voilà waaw légui nak mu daadi am tamit waaw niki nonu tamit sama borom subhanahu wa ta'ala daf ne huwa alladhi yusalli alaykum li yukhrijakum min huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy julli ci yeen mom ak malaakaami ngir genné leen ci ay lendeum yobbu leen ci leer genné leen ci lendeum kéfir yobbu leen ci leer l'islam genné leen ci lendeum yi moy yalla ak nek ci ndëngute bi leen yobbu ci leer diine ak mbax ak selte ak nek bok ci nitu yalla yi di leen jéggiti ci lendeum yi jamono di leen yobbu ci leer yi clair voyage ngeen di gis lu leer sa su ne ngeen xam fi ngeen di tek sen tank té lolu lendeumul té lolu julli gogu non sans borom subhanahu wa ta'ala mi ngoy defal comme ni mu nekk ci sunan an-nasa'i ak sahih imam al-bukhari ta'liqa niki non la nekk ci yeneen téré hadith rahmatullahi 'ala al-jami' yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxne kep ku julli ci man ben yon sabor sans borom subhanahu wa ta'ala yalla dana julli ci yow fukki yon ku julli ci man fukki yon yalla dana julli ci yow témer yon ku julli ci yow ci man témer yon yalla julli ci yow jooni yon manam bo bolé hadith bobu nga bolé ko ak aya beulé borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala nitu yalla radiyallahu ta'ala anhum ci seenu setlu manam dañu vérifier ni bo bol dañu ci vérifier li manam borom xam xam dañ ci gisse li nga xamne mom la nitu yalla radiyallahu anhum ñom yag vérifier ne salatu ala nabi day taxaw taxawayu serignu tarbiya manam moy lan manam moy day tax boy julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam sama borom subhanahu wa ta'ala day julli ci yow sama borom subhanahu wa ta'ala su julle ci yow daf lay genné ci lendeum yobul ci leer lool manam kon mom moy wané manam kon bu boba lool day dadi taxaw taxaway tarbiya legui nak ci gattal kon ñu dadi manam gis ne kon hadith bi manam moy hadith hadith yi nga xamantene mom lañu gis manam babu buy buntu bi nga xamantene moy babul mas'al al khufayn day tektale ni nga xamantene mom la sharia nekke sharia lu yombal niki nonu nam manam ni mu nekke tamen mom babul mas'al al khufayn nek ak shi'ar manam symbole ci symbole wa ahlu sunnati wal jamaa comme ni nga xamantene mom la imam abu hanifa an-nu'man alayhi wa ala al jami' min allah rahmatu war ridwan dadi waxe ci bim nan ñun nu faddelu sheikhayni wa nahbul khadatayni wa namsah ala khuffayni ñun dañuy gënalé ñaari sëriñ yi manam sheikhayni moy abubakar ak umar radiyallahu ta'ala anhuma ñun dañ leena gënalé ci kaw mbolam yenen nit ñi manam ba paré manam ginnaw imam ci kaw xéet bi ginnaw yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam manam ba paré wa nahbul khadatayni manam dañoo bëgg ñaari manam ñaari goro yenente bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne yenente bi sallallahu alaihi wasallam mo len mayon ay domam te mom moy Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma ba nopi tamen mu ne wonam sax dañi massa ala ko fayni ci suñu xufuy lol ci ñaari xufuy lol kon manam mom moy li nga xamantene manam moy ba paré nak atté yi nga xamantene ñom ñoo ci aju moy li nga xamantene mom lañu teunk ci ñaar ci ñett jotaay yi nga xamantene mom lañu xara hadith yi ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu bolañu ci ñinga xamantene dañuy top suñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batina yalla nañu yalla bolé ci ñinga xamantene dañuy and ak nit ñu sell ñi ak nit yalla yi comme ni nga xamantene non la ñaari sahaba yi muy Mughirah ibn Shu'bah ak Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma don and ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak teggini nga xamantene mom lañu amone ak ñom ak gamit di leen ligéeyal comme ni nga xamantene nonu lañ ko xamé Touba li abdin muridin sadiqin lahumu bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati taxeneel kepp ko xamantene ab talib la bo xamantene dafa nam dem ci yalla bo xamantene day ligéeyal nitu yalla yi ba pare daf leena sopp ba nopi di leen jox ay adiya manam niki nonu yalla nañu yalla boole ci ñooñu nga xamantene dañuy and ak nitu yalla yu sell yi ba nopp suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leen di may ak ragne ba ñu mën leena xamé ba pare di and ak ñoom andi ñu nga xamantene mom mo yello ci seen maqama manam ak seeni martaba yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene dañuy top sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batina yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene manam duñu dañuy sori lepp lo xamantene bid'a la yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene dañuy am xam xam bu leer buñu jëlé ci alquran ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba ay radiyallahu ta'ala hum niki nonu borom xam xam yi rahmatullahi ala aljami' yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene dañuy top manam dañuy nek ci ñi nga xamantene daf leen di sutura aduna ak al-akhirah ba nopi da di leen di fajal seen boole mi aajo may leen sutura ba bare musul may leen al-janna te musul leen ci sawara te boole ñu ci ñi nga xamantene daf leen di may ngeerumum bi nga xamantene manam ak meram ak sanjam dootu ci andati abadan yalla ñu yalla may boole ci ñinga xamantene dañuy guddu fan ak wër go xamantene dañ ci and ji top borom bi subhanahu wa ta'ala ak top yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yalla ñu yalla boole may ñu ci ñinga boole ñu ci ñinga xamantene day tahqiq ci ñoom manam day wëral ci ñoom day incarner ci ñoom ñaan gi nga xamantene mom la julli ñi di ñaan nan rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama manam yalla ñu yalla boole ci ñinga xamantene ñom ñoy wax loolu te ñom ñoy deug ñom la mbir mi manam yalla nangu ci ñom ñaan gogo te ñom ñoy dañu wax nan rabbana yow suñu borom hablana yalla nga may ñu min azwajina ci suñu soxina yi wala suñu jëkkeer yi wa dhurriyyatina suñu njabar yi qurrata a'yun ñoo xamantene dañuy séral suñu bëtt manam dañuy dalal suñu xel manam buñ len xolé contane wajalna te nga def ñu imama ñu nek ay njit li muttaqina ñeen way ragal yalla ni yalla ñu yalla boole ci ñinga xamantene ñom dañuy nek kon manam ñeel mbolam ñi ragal yalla mu def len ñu bok seen ci seen ay imam te mu may ñu top sunna khairul anam alayhi salatu wassalam wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina sallallahu alayhi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah may sant yalla julli ci rasul khairi khalqi lay yay gën ci mbindef mamadu rasul alhamdulillah may sant yalla julli ci rasul khairi khalqi lay yay gën ci mbindef mamadu rasul alhamdulillah may sant yalla julli ci rasul khairi khalqi lay yay gem ci mindef mamadu rasul alhamdulillah may sant yalla julli ci rasul khairi khalqi lay yay gem ci mindef mamadu rasul mungu jidda makka firu madina mamadu rasul khairu khalqi lay yay gem ci mindef mamadu rasul alhamdulillah may sant yalla jele ci rasul khairi khalqi lay yay gem ci mindef mamadu rasul jirim la ci bay jirim la ci yay te la ñak mam teewul bur yalla def la ngay ngeenel muhammadu rasul alhamdulillah may sant yalla jele ci rasul khairi khalqi lay yay gem ci mindef mamadu rasul ahmad asman muhammad ci suuf lamin ci quraish rasul ci yalla yalla la jaglel muhammadu rasul alhamdulillah may sant yalla رسول خير خلق الله يا جنجي من دك محمد رسول دم غار حرا ديويسل يلا بجبريل نيو نان لا يا رسول جانغال صبر محمد رسول الحمد لله ما يسمك يلا جلي رسول خير خلق الله يا جنجي من دك محمد رسول فكي اتنيت ngay samp tawhid ngir jëmal fas fas yow yaay jindi jam jëme ci borom muhammadur rasul alhamdulillah may sant yalla jëme ci rasul khayri khalqillah ya ngi min de muhammadur rasul sanni nañ lay xeer dam nan sey bañ ciewul nga balen yaay gën jimbindef yow yaay royu way muhammadur rasul alhamdulillah may sant yalla julli ci rasul khayri khalqillah yaay gën jimbindef muhammadur rasul doyna ci ngeenel nga dem asaman teti sa borom yobbu sa jëm delu ci ci suuf muhammadur rasul alhamdulillah may sant yalla julli ci rasul khayri khalqillah ya ngi min de muhammadur rasul dayna ci ngeenel budul won ak yow ken du bindu jam yalla la jaglel jox la ay ngeenel muhammadur rasul alhamdulillah may sant yalla julli ci rasul khayri khalqillah ya ngi min de muhammadur rasul bila makka jenni madina fatla muhammadur rasul yalla la tanal kumu tanal nga raw muhammadur rasul alhamdulillah may sant yalla julli ci rasul khayri khalqillah ya ngi min de muhammadur rasul khare badar dan khare khandak dan bila ay lamin ya sayyidi bashar naru aminata muhammadur rasul alhamdulillah may sant yalla julli ci rasul khayri khalqillah ya ngi min de muhammadur rasul doyna ci ngeenel bur yalla julli malaaka julli te nan yen ñi gem and len julli ci muhammadur rasul alhamdulillah may sant yalla julli ci rasul khayri khalqillah ya ngi min de muhammadur rasul yalla la teral yalla la magal yalla la saragal joxla ay ngeenel imu dootul may jam muhammadur rasul yalla la teral yalla la magal yalla la saragal joxla ay ngeenel imu dootul may jam muhammadur rasul yalla la teral yalla la magal yalla la saragal joxla ay ngeenel kim dootul may jam muhammadur rasul yalla la teral yalla la magal yalla la saragal joxla ay ngeenel kim dootul may jam muhammadur rasul yalla la teral yalla la magal yalla la saragal joxla ay ngeenel kim dootul may jam muhammadur rasul yalla la teral yalla la magal yalla la saragal joxla ay ngeenel kim dootul may jam muhammadur rasul kula ton yow nga bal kula ñaan nga may fa muhammadur rasul borom xol bu lap day bari yermande muhammadur rasul yalla la teral yalla la magal yalla la saragal joxla ay ngeenel yu dootul may jam muhammadur rasul xamul won nelaw ngir jam yalla ki kay moy lami su jota kru ko bay wo mam newi muhammadur rasul yalla la teral yalla la magal yalla la saragal joxla ay ngeenel yu dootul may jam muhammadur rasul ëlëk bun téwé ca kanam yalla fo waxul mu ñaaw yow yaay ram jam yow yaa di soppem muhammadur rasul yalla la teral yalla la magal yalla la saragal joxla ay ngeenel yow dootul may jam muhammadur rasul yalla la yoni ci bepp mbindef nit ak jinne ngir nga yermande dunya ak lakhira mamadou rasoul yalla la tera yalla la magal yalla la salal yakhla aydane you don't my god mamadou rasoul feño ci tele waxo ci radio geno ci journal gay tour de tul fay yalla la siwel mamadou rasoul yalla la tera yalla la magal yalla la salal yakhla aydane you don't my god mamadou rasoul feño ci tele waxo ci radio geno ci journal te tour de tul fay yalla la siwel mohammedou rasoul yalla la tera yalla la magal yalla la sangal yakhla ay ngene you don't tour my god mamadou rasoul dawul lek wet dawul dor mbindef do khatal surgam du bodde do khaste hayin layinun mamadou rasoul yalla la tera yalla la magal yalla la sangal yakhla ay ngene you don't tour my god mamadou rasoul demal amerique mba nga dem europe dem océanie fep ci dunya fo nek digg fa mamadou rasoul yalla la tera yalla la magal yalla la sangal yakhla ay ngene you don't tour my god mamadou rasoul ya ray sabakan ya dundal sa ruh faburi yalla nan do wax ci banex lo wax moko wax muhammadur rasul yalla la tera yalla la magal yalla la sangal yakhla ay ngene you don't tour my god muhammadur rasul bay mbay don la ne tarqayenen yeng xoti asaman arsh kursiyu yep jayando ngir mamadou rasoul yalla la tera yalla la magal yalla la sangal yakhla ay ngene you don't tour my god mamadou rasoul bay mbay don donne tarqayenen yeng xoti asaman arsh kursiyu yep yengando ngir mamadou rasoul yalla la tera yalla la magal yalla la sangal yakhla ay ngene you don't tour my god mamadou rasoul nako yalla geureum doli ko ay leer bay mbay don dombe yow yaanu jangal luñu wax ci yonen muhammadou rasoul yalla la tera yalla la magal yalla la sangal yakhla ay ngene you don't tour my god mamadou rasoul yalla la tera yalla la magal yalla la sangal khulla ay ngeneel imdatul majam mamadou rasoul yalla la tera yalla la magal yalla la sangal khulla ay ngeneel imdatul majam mamadou rasoul salatu salam bo ci yalla te jëm ci rasoul lambale sabam mbale ñoñam mamadou rasoul yalla la tera yalla la magal yalla la sangal yakhla ay ngeneel ñu do ci may jam mamadou rasoul.